ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องอุปาทานขันห้าตอนมาสร้างชีวิตเลิศยอดโดยพ่อท่านโพธิรักที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคใต้จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่10มกราคม2526ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อันได้พูดถึงอุปทานขันห้าที่เป็นเรื่องรวมทั้งหมดนั่นแหละที่มนุษย์เราไม่รู้ว่าเราเองเราเกิดมานี่เราก็มายึดมาถือมาเป็นวักเป็นเวรมาเป็นหุ่นเป็นวายอะไรอยู่นี่ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเวียนเกิดเวียนมาตั้งอยู่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเที่ยงมันเป็นของเรามันเป็นของนิรันดร์เรายึดเราหลงตั้งแต่ยึดหลงที่ว่ามันยึดมันติดมันตั้งขึ้นมาชั่วครู่จนกระทั่งมันตั้งขึ้นมานานพอสมควรเราก็นึกว่ามันเป็นของที่จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปหรือแม้แต่บางอย่างมันอยู่ยาวนานเหลือเกินจนคนนึกว่ามันเป็นของนิรันดร์ยิ่งสิ่งที่มันละเอียดจนถึงขั้นนามธรรมแล้วเราก็ไม่รู้มันแล้วมันก็มีบทบาทตกทอดเชื่อมทอดต่อทอดอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์โลกเราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงอยู่อีกแท้จริงมันเป็นเพียงสิ่งตกทอดต่อทอดมันไม่ใช่สิ่งเที่ยงแต่ใครจะมาวนเวียนอยู่ในโลกมันก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ตกทอดกันไปตกทอดกันไปอยู่อย่างนั้นแหละนิรันดร์การตกทอดนิรันดร์นี่ไม่ใช่สิ่งนั้นเดิมไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้มันจะทรงอย่างนั้นอยู่บ้างตั้งอยู่อย่างนั้นอยู่บ้างมันก็ตั้งอยู่ด้วยความไม่ได้อยู่อย่างเดิมมันจะมีอย่างเดิมอยู่มันก็เปลี่ยนไปมากบ้างน้อยบ้างมันเปลี่ยนอยู่จริงๆแต่เราไม่เข้าใจกันเมื่อเราได้เข้าใจว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่ใช่ของของเราอะไรมันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วเราก็จะไปไล่ไปคว้าไปอะไรต่ออะไรเอามายึดมามั่นให้มันมั่นมันคงให้มันได้มันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราเข้าใจไม่ได้ถึงว่าแม้แต่อารมณ์แม้แต่ความคิดนึกแม้แต่ความยึดหลงว่ามันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าเสพน่าอร่อยแล้วเราก็ไปหลงมันว่าอร่อยไปหลงว่ามันเป็นสิ่งน่าเสพมันก็ปั่นขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาได้แล้วก็มีกันมากเหมือนกันกับหลงนึกว่ามันเป็นของจริงมันตั้งขึ้นมาไอ้นี่มันจริงนะแล้วมันก็มีอยู่ในคนเยอะแยะซะด้วยเราก็นึกว่าไอ้นี่จริงความสุขนี่จริงโดยเฉพาะศาสนาพุทธตรัสรู้ว่าความสุขที่คนเขาหลงเสพนี่ท่านตรัสรู้เห็นเลยว่าไม่ใช่ของจริงท่านกลับไปเห็นว่ามันเป็นความน่าเหน็ดเหนื่อยน่าลำบากเรียกว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยแปลว่าความเหน็ดเหนื่อยลำบากความเหน็ดเหนื่อยความลำบากความยุ่งยากไม่ใช่เรื่องเป็นสุขกว่าจะได้มาหรือพยายามที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเวียนแล้วเวียนเล่าให้มันเป็นมันเป็นความลำบากทั้งนั้นแล้วเราก็เอามาฝังอารมณ์ว่ามันเป็นความอร่อยความน่าได้น่ามีแล้วก็ทำกันซ้ำซากซ้ำซ้อนทำอยู่อย่างนั้นน่ะเพื่อที่จะให้ตนนี่ได้เกิดรสใจว่าเป็นชีวิตชีวา เกิดมาเป็นคนต้องได้อย่างนี้ต้องมีอร่อยอย่างนี้ต้องมีสนุกมีเพลิดเพลินอย่างนี้ก็เอามาให้สมใจของเราเองเราก็เลยอาศัยสิ่งอย่างนั้นน่ะอยู่เพราะอาศัยสิ่งอย่างนั้นอยู่ก็จึงต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเพราะว่าเริ่มต้นโดยสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของลำบากก็ลำบากใช้เวลาใช้วัสดุโลกใช้อะไรต่ออะไรในโลกเอามาเพื่อที่จะมาแปรหรือมาเปลี่ยนให้มาเป็นสิ่งที่เราหลงว่าเป็นความสุขที่มนุษย์หลงเนี่ยอะไรอะไรก็เอามาพยายามกระทำให้มันเกิดอันนั้นไปซะหมดมันจึงโลกนี่ถูกทำลายลงเพราะเหตุนี้มากแล้วสังคมโดยเฉพาะสังคมหรือมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นสุขโดยเฉพาะตัวเองนั่นแหละตัวเราเองหรือตัวใครก็ตัวใครนั่นแหละเองแทนที่จะมีพลังงานมีฝีมือมีความสามารถอะไรจะได้สร้างสรรค์จะได้อะไรต่ออะไรให้มันเป็นไปโดยเต็มที่มีคุณค่ามีประโยชน์สูงสุดเราก็ยังมาแฝงมาแอบมาทำลายซ้อนอยู่ในพวกนี้อีกไม่ใช่น้อยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะลดละเข้าใจได้เราก็จะกลายมาเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผู้ที่ช่วยสังคมผู้ที่จะทำความอุดมสมบูรณ์หรือผู้ที่จะรักษาวัตถุโลกให้แก่โลกรักษาสังคมไม่ให้ร้าวไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งไม่ให้ตีกันไม่ให้ชิงกันแต่กลับเป็นการเกื้อกูลอุดหนุนกันพยายามช่วยเหลือเฟื่อฟายกันอยู่ในสังคมให้เป็นปึกเป็นแผ่นอยู่กันอย่างเบิกบานยิ้มแย้มอยู่กันอย่างสามัคคีธรรมซึ่งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นและมันก็เป็นได้เมื่อเราได้พิสูจน์เป็นได้โดยไม่ใช่ง่ายๆยากเป็นได้โดยไม่ง่ายยากจะให้ยิ่งให้ดีให้สนิทให้เนียนให้วิเศษเท่าใดก็ยิ่งยากเท่านั้นเรื่องจะให้สามัคคีที่วิเศษที่เนียนไม่มีอะไรยิ่งยากยิ่งนับวันอย่างทุกวันนี้ยิ่งมีกิเลสตัวกิเลสนี่เป็นตัวเกิดมาก็เพราะว่าคนไปสร้างมันขึ้นมาจนมันเป็นตัวมีบทบาทมีฤทธิ์แรงมีจริงเพราะมันไปอุปทานไปยึดหลงหลงว่ามันมีตัวตนหลงมาวันว่าจริงแล้วก็ปรุงขึ้นมาเรื่อยสังขารขึ้นมาเรื่อยปรุงขึ้นมาใส่จิตใส่ใจแล้วเราก็หลงมันว่าจริงมันก็ยิ่งมีตัวตนใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็หาวิธีที่จะมาฆ่ากิเลสนี่ดูท่านก็ฆ่าได้ท่านก็เอามาให้คนอื่นลองหัดดูหัดดูก็รู้หน้าตามันฆ่าได้ทั้งที่มันจับตัวยากแต่มันก็จับตัวมันได้สามารถรู้ได้แต่ละคนสามารถรู้ตัวมันได้แล้วก็ลดละไปได้ก็มีแบบวิธีที่ให้หัดให้ฝึกให้ทำทดลองดูโดยไม่ต้องไปบีบไปบังคับเป็นวิธีการอันหนึ่งเพราะเราก็มาพิสูจน์ได้ว่ากิเลสไม่จริงกิเลสเป็นเพียงตัวปลอมแขกจรที่เข้ามาอาศัยจิตวิญญาณของมนุษย์มาสังขารหรือว่ามาปรุงมาปนมาปรุงมาปนอยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์ทำตัวเหมือนก็ใช่จิตวิญญาณมีฤทธิ์แรงร่วมงานกับจิตวิญญาณได้ด้วยเมื่อจิตวิญญาณตกอยู่เป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของกิเลสจิตวิญญาณก็ให้เจ้ากิเลสนี่แหละมาใช้เป็นงานเลยมาใช้เป็นตัวบงการแล้วก็บงการตัวเราแล้วก็มีบทบาทพฤติกรรมออกไปสู่คนอื่นๆต่อไป มันถ้าเผื่อว่าเรามาล้างไอ้ตัวกิเลสตัวปลอมตัวไม่จริงตัวที่มันมาแฝงมาปนมันมาปรุงมาผสมประสานทำเป็นแหมเหมือนอย่างกับจิตวิญญาณเนี่ยเราพยายามรู้หน้ารู้ตาลดละจะทำยังไงให้มันบทหมดบทบาทให้มันลดลงไปได้อย่างชัดแจ้งพระพุทธเจ้าก็ค้นพบแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเยอะแยะคนอื่นๆพยายามที่จะทำให้มันตายโดยกรรมวิธีต่างๆนานาต่างคนก็ต่างคิดหาวิธีการที่จะทำให้มันตายไปให้ชัดให้ได้อย่างสนิทให้ได้อย่างนานให้ได้อย่างตายแท้แท้ตายจนไม่เหลือต่างคนก็ต่างคิดมีศาสดาเกิดมาในโลกเยอะก็มาคิดอ่านเพื่อที่จะฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าเราก็ค้นพบแล้วก็คิดวิธีการฆ่ากิเลสได้ฆ่าจากตัวที่เอามาปรุงเอามาปนนะที่เราเรียกมันว่าสังขารนี่แหละเอามาปรุงเอามาปนหรือว่ามาปรุงแต่งเอามาเสริมมันไม่ใช่ตัวจริงมันตัวเสริมมันตัวผสมมันเป็นตัวเสริมตัวผสมและมันก็มาครอบครองอยู่กันแหมนานแสนนานอยู่กันอยู่ในโลกนี่เพราะฉะนั้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลก็ล้วนแต่ได้รับเชื้อพวกนี้อยู่กันทั้งนั้นล้างออกจนแสนยากเกือบจะคิดว่ามันเอ๊ะในโลกนี้ไม่มีกิเลสไม่ได้คนต้องมีกิเลสพระพุทธเจ้าท่านก็มาพยายามค้นพบจนกระทั่งเห็นว่ากิเลสนี่มันคนมันล้างกิเลสได้ล้างจนกระทั่งคนนี่หมดกิเลสได้หมดอย่างไรท่านก็ทำจนหมดได้แล้วก็ชัดเจนว่าทำเป็นขั้นเป็นตอนทำอย่างมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายทีละน้อยจนกระทั่งเก่งขึ้นก็ได้มากขึ้นทีละมากขึ้นทีละมากขึ้นเป็นทัพทวีเป็นปฏิภาคทวีจนสามารถหมดสิ้นได้เรียกว่าจบสูงสุดมีขั้นมีตอนมีขนาดมีหลักวัดมีมาตรการวัดมีของจริงเป็นผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกจริงๆนักวิทยาศาสตร์เอกที่สามารถรู้ทฤษฎีรู้ของจริงจับแม้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยละเอียดย่อยยิบจริงๆก็สามารถที่จะจับสามารถที่จะถูกสัมผัสถูกสัมผัสถึงรู้แจ้งได้ด้วยตัวเรานี่แหละมีญาณตัวจิตวิญญาณของมันเองนี่เอาวิญญาณหรือเอาจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยรู้มันเองจนละเอียดละออชัดเจนแล้วก็ทำให้ไม่เหลือได้จนกระทั่งเหลือแต่จิตวิญญาณสะอาดพระพุทธเจ้าถึงได้รู้แจ้งถึงว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณที่สะอาดนี่มีสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นจริงกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงแม้กระทั่งถึงรากถึงเง่าถึงก้นถึงบึ้งถึงก้นบึ้งที่เรียกว่าอนุสัยนอนก้นเรียกว่าอาสวะที่มันยังหลบแตกตัวอยู่ฟักตัวอยู่อย่างไม่ให้รู้ได้ง่ายๆพระเจ้าก็มีวิธีให้เราใช้ตัวจิตวิญญาณนี่แหละตัวปัญญาญาณนี่แหละอย่างลึกเข้าไปจนค้นละเอียดละออเห็นได้แท้จริงตัววิญญาณเนี่ยถ้าวิญญาณบริสุทธิ์มันก็คือธาตุรู้ธรรมดาธรรมดาและสามารถที่จะเอามานึกมาคิดมาใช้ให้เป็นตัวฉลาดตัวรู้รอบรู้ค้นคิดเข้าใจรู้อะไรรอบเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาใช้ก็ได้ใช้อย่างเก่งอย่างไม่ยึดไม่ถือเอามาใช้อย่างไม่ยึดไม่ติด พราะล้างกิเลสตัวยึดตัวติดล้างกิเลสตัวหลงล้างกิเลสตัวที่ไม่รู้ให้รู้รู้กิเลสแล้วก็ล้างตัวกิเลสออกจนหมดและไอ้ตัวรู้รู้ของจริงอย่างโลกโลกรู้รู้อีกรู้ทั้งตัวกิเลสรู้ทั้งของที่อยู่ในโลกซ้อนอยู่เนี่ยรู้ทั้งตัวเองรู้ทั้งตัววิญญาณแท้ๆว่าวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเลยเป็นอย่างไรตัวกิเลสเป็นอย่างไรรู้เพราะว่ามันตัวเราก็มีจนกระทั่งตัวเราล้างหมดจนกระทั่งมันเป็นบทบาทของกิเลสเป็นอย่างไรจึงไปรู้ผู้อื่นถูกต้องเพราะว่ารู้ของตัวเองอย่างชัดแจ้งจึงรู้ผู้อื่นได้แล้วก็เราก็มีวิธีทำของตนเองให้หมดไปได้เราจึงสามารถที่จะมีวิธีให้คนอื่นลองทำบ้างแม้กระนั้นก็ยังใช้ได้ไม่ตรงกันทีเดียวนักยังมีองค์ประกอบยังมีวิธีการยังมีอะไรต่ออะไรผสมประสานเข้าไปอีกเพราะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันยึดไม่เหมือนกันถือไม่เหมือนกันหนาแน่นเนียวแน่นเอาจริงยึดจริงหลงจริงกันไม่เท่ากันมีมากกว่าเราก็เยอะมีน้อยกว่าเราก็มีหลบเก่งกว่าเราก็มีจึงต้องมาช่วยกันแล้วก็ได้วิธีการเมื่อได้วิธีการเป็นหลักๆแล้ววิธีการย่อยที่จะเสริมอุปการะเพื่อที่จะให้ช่วยให้มันลดมันละลงเอาวิธีช่วยหรือว่าผู้อื่นได้คิดค้นวิธีการที่จะลดละกิเลสนั้นมีมากหลายพระพุทธเจ้าก็รู้ก็เข้าใจวิธีการเหล่านั้นได้เราได้เรียนได้ศึกษาวิธีการท่านเองท่านก็ค้นวิธีการของท่านได้และท่านก็เอาวิธีการของท่านมาใช้ถ้าก็เห็นวิธีการนี้เป็นวิธีการหลักจึงเรียกว่าเป็นทางเอกเป็นเอกยนมรรคเอเสวมรรคเป็นทางเอกเป็นทางที่ได้ประโยชน์ทั้งไม่ทำลายวิญญาณแล้วก็จะสามารถจะใช้วิญญาณเป็นประโยชน์ได้มีคุณค่าต่อตนต่อมนุษย์โลกมีคุณค่าต่อตนอย่างเต็มด้วยไม่สูญเสียและก็เบาง่ายด้วยสำหรับตนนะรู้จักค่าของชีวิตมนุษย์ว่ามนุษย์นี่จะดีสุดยิ่งใหญ่แค่ไหนแค่ไหนที่จริงมนุษย์น่ะยิ่งใหญ่ที่สุดคือมนุษย์ยิ่งเล็กที่สุดมนุษย์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันยิ่งเล็กตัวเรานี่เล็กได้เท่าไหร่เรายิ่งใหญ่ที่สุดถ้าตัวเราหลงตัวว่าเรายิ่งใหญ่เรายิ่งเล็กฟังแล้วก็เหมือนกับพูดเล่นลิ้นแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะชีวิตเมื่อรู้มันจริงแล้วมันง่ายแสนง่ายเราคิดดูแต่สัตว์โลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ละตัวมันเกิดมามันก็เลี้ยงชีวิตมันก็ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมันไปตามอายุไขตามขนาดตามอะไรๆของมันมันก็ทำได้ทั้งนั้นเรานี่เป็นสัตว์ที่พัฒนามาจนกระทั่งชื่อว่ามนุษย์ว่าเป็นตัวที่มีปัญญามีฌานฉลาดสามารถรู้แล้วก็อยู่ในโลกร่วมกันกับสัตว์ต่างๆตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงตัวใหญ่ตัวโตอะไรก็ตามสัตว์ต่างๆมันก็อยู่กับโลกของมันได้ตามอายุขัยตามชีวิตของมันไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเกินการเลยมันอยู่ได้แล้วเราคนน่ะเกิดมาแล้วมันจะไม่มีปัญญาจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากโง่ใช้คำเดียวนอกจากโง่เพราะฉะนั้นมันกลับเป็นไปได้ซะด้วยว่าอยู่กับโลกทั้งยากเพราะโง่ มันน่าคิดไหมว่าสัตว์มันก็ยังอยู่กับโลกเกิดมาในโลกเนี่ยมันก็อยู่ของมันไอ้ตัวถ้าจะตัวตนชีวิตเท่านี้นะมันง่ายแสนง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อมาเรียนธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะแล้วจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้ง่ายง่ายจนเรารู้ว่ามันจบเพราะในขั้นตอนหนึ่งที่เรียนธรรมะของพระพุทธศาสนานี่จะเห็นว่ามันง่ายชีวิตมันง่ายมันไม่ต้องห่วงชีวิตไม่ต้องกังวลชีวิตกินอยู่หลับนอนอะไรง่ายชีวิตมันไม่ยิ่งใหญ่อะไรเลยมันเล็กนิดเดียวเราจะเห็นความเล็กของชีวิตความเล็กเป็นชีวิตนี้มันเล็กน้อยเหลือเกินมันไม่ยุ่งไม่ยากอะไรเลยถ้าเราไม่ขี้เกียจถ้าเราขยันอยู่กับโลกเขาธรรมดาสามัญมนุษย์อยู่แล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้จะทำมาหากินจะสร้างสรรค์จะทำโน่นทำนี่มันไม่ยากอะไรแล้วมันก็มีส่วนผลิตมีผลผลิตของการงานแล้วก็เอามาใช้มากินมาอยู่อะไรง่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตแต่แค่เกิดมาก็กินอยู่เฉยๆแฝงอยู่กับธรรมชาติเหมือนสัตว์โลกที่ไม่มีงานการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์คุณค่าตอบแทนให้แก่โลกอะไรมากนักหรือไม่มีเลยก็ได้แต่เกิดมันมีเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งในโลกอย่างที่กล่าวเคยกล่าวซ้ำๆบ่อยๆเกิดมาก็เพื่อกินเพื่อนอนเพื่อขี้เพื่อเยี่ยวถ้ายังแม้แต่ยังเสพสมสุขสมเสพผู้หญิงเสพผู้ชายจะต้องสมสู่มันก็พอหาได้เหมือนกับสัตว์โลกอ่ะมันก็หาคู่ของมันพอหาได้เหมือนกันเสร็จแล้วมีกิเลสเหมือนสัตว์หลายชนิดก็แย่งกันกัดกันแย่งคู่ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามาศึกษาธรรมะแล้วเห็นว่ามันก็เป็นไปได้พอได้เหมือนอย่างสัตว์โลกและดีไม่ดีก็กัดกันแย่งกันเหมือนสัตว์โลกเดรัจฉานอื่นๆถ้ารู้ว่าไอ้เรื่องแค่นี้ไม่ได้อะไรมาพอศึกษาธรรมะแล้วเบ็ดกิเลสซะด้วยอันนี้ไม่ทำก็ได้คนรู้ได้อีกฉลาดอีกลดกิเลสนี้ก็ไม่ต้องไปแย่งคู่ไม่ต้องไปเสพหยุดกิเลสอันนี้ได้อีกไม่เหมือนสัตว์ไม่ต้องไปแย่งไปชิงไม่ต้องไปหลงจนกระทั่งไปกัดกันไปแย่งกันฆ่ากันแกงกันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ยังแย่งตัวผู้ตัวเมียกันอยู่จนฆ่ากันแกงกันมันก็ไอ้สัญชาติสัตว์ธรรมดาธรรมดานั่นเองเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันทำไม่ว่าสัตว์สี่ขาสองขาก็เห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งนั้นเยอะไปเห็นธรรมดาไก่แย่งชิงตัวเมียก็ตีกันงัวควายหมูหมาเห็นกันอยู่เต็มไปถ้าเรารู้ดีแล้วปะโถชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นมันน่าจะเลิกได้เรามาศึกษามาประพฤติมีวิธีการลดกิเลสเหล่านั้นเราก็ไม่ทำอย่างสัตว์แม้ไม่ทำแล้วก็ยังพอหาได้จะหาคู่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นเสียสละไปเถอะจะแย่งย้ายไม่เอาไม่แย่งไม่ชิงไม่กัดกันนะจะได้ถ้าเรายังติดยังเสพยังไม่หมดกิเลสมันก็หาไปมันก็มีอยู่เดินได้แหละคู่แต่ถ้าลดกิเลสนั้นได้อย่างสนิทแล้วไม่ต้องเลยก็เหลือแต่กินนอนขี้เหี่ยวอยู่เท่านั้นศาสนาหลายศาสนาเหมือนฤาษีเป็นฤาษีกินนอนขี้เหี่ยวไม่เสพไม่เกี่ยวข้องเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่เสพเรื่องนี้อีกก็ได้อย่างที่ได้เล่าซ้ำพูดแนะนำแล้วให้คิดให้เห็นในตรองที่มีไหมศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษามนุษย์แม้ปัจจุบันนี้ก็มีได้ทำได้แล้วมันก็เดินทางไปสู่ตายคนทำได้แล้วก็ชีวิตก็เท่านั้นก็ไม่ยุ่งยากได้มาเยอะแล้วชีวิตเบามาเยอะแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเบาถ้าเราทำหนักจะหนักได้ไหมมาทำงานนี่จะบอกว่าหนักก็หนักจะต้องอุตสาหะวิริยะก็อุตสาหะวิริยะสัตว์โลกหลายอย่างแม้แต่เดรัจฉานมันมีความอุตสาหะวิริยะ แม้แต่สัตว์เล็กขนาดปลวกมันยังก่อเนินดินของมันได้สูงใหญ่มดมันก็ยังทำรังอะไรอะไรใหญ่ทำนู่นทำนี่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรมันก็ทำได้เยอะแยะทำไมคนเนี่ยมันจะโง่กว่าสัตว์อีกเอาแต่กินนอนขี้เยี่ยวแล้วก็อยู่เฉยๆไม่เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรสู้มดสู้ปลวกก็ไม่ได้เพราะงั้นก็ชีวิตที่เป็นอย่างนั้นก็พัฒนาขึ้นมาว่าไม่เป็นเหน็ดเหนื่อยท้าอะไรมาเสพนักมันก็ดีไม่ต้องไปเสพแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายเหลือแต่กินนอนขี้เยี่ยวก็ดีกว่าสัตว์บางชนิดหลายชนิดแต่ก็ยังเลวกว่าสัตว์หลายชนิดบางชนิดอีกดังที่ว่าสู้มดสู้ปลวกยังไม่ได้หัดสัตว์หลายชนิดเอามาหัดมาฝึกทำคุณค่าให้แก่ประโยชน์แก่มนุษย์ได้อย่างงูอย่างควายช้างม้าแล้วมันก็เกิดมาแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์จนกระทั่งมันเหมือนกับมันเป็นเลยสัตว์หลายประเภทว่ามันมาเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์ทำไม่โน่นนี่อย่างที่มันเป็นมันก็กินก็นอนก็ขี่ก็เหยี่ยวเหมือนกันแต่มันก็ยังมีอะไรที่มันเป็นคุณค่าอยู่ในโลกมีพลังงานมีแรงงานไม่สูญเปล่าทีนี้คนที่บอกว่าก็กินก็นอนก็ขี่ก็เหยี่ยวเสร็จแล้วศูนย์เปล่าสู้งัวสู้ควายสู้ม้าสู้ช้างอะไรก็ไม่ได้อีกบอกเลยว่าแม้แต่มดแต่ปลวกก็ยังสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ชื่อว่าประเสริฐแท้อย่างฤาษีเนี่ยไม่ไปแย่งไม่ไปชิงเป็นคนเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสทีนี้ของพระเจ้าเนี่ยบอกไม่มีกิเลสอย่างฤาษีเราก็มีด้วยไม่มีไม่แย่งไม่ชิงไม่เอาไม่ไปเทเลโลโมโทสันอะไรมาตนเองก็กินน้อยใช้น้อยเหมือนฤาษีได้ไม่เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มีชีวิตด้อยค่ากว่ามดปลวกกว่าช้างม้างัวควายมีชีวิตไม่ได้น้อยกว่าจะเอาสัตว์ประเภทไหนมาเทียบเราก็ประเสริฐกว่าสัตว์ทุกประเภทฟังแง่เชิงตรงนี้ให้ชัดเพราะฉะนั้นแง่ดีแง่เด่นอะไรของอะไรอาตมาเคยเทียบว่าคนนี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่ที่มีชีวิตเป็นพ่อเป็นแม่คน มีแง่เชิงบางอย่างเร็วกว่าหมาเพราะมีลูกขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งลูกเลี้ยงลูกส่งเสียลูกสร้างให้ลูกทำงานทำการอะไรให้แล้วจะต้องอะไรเอาจากลูกตอบแทนนี่เร็วกว่าหมาหมาไม่มีหมาตัวไหนเลี้ยงลูกแล้วต้องการที่จะเอาอะไรตอบแทนจากลูกเลยหมาไม่เป็นนะหมาไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้คนเราก็เยอะมันเยอะแล้วมีความคิดนึกอย่างนี้เลี้ยงลูกแล้วต้องหวังพึ่งลูกอะไรต้องลูกต้องตอบแทนไม่ตอบแทนก็หาว่าลูกจะงอนอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้เป็นความมุ่งหวังเป็นกิเลสคนมีกิเลสอันนี้แล้วมากกว่าหมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สัตว์ที่มันไม่ตอบแทนผู้มีพระคุณมันก็เลวเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกไม่ตอบแทนพ่อแม่เลวใหญ่เหมือนกันเราไม่เลวเหมือนแม่หมาพ่อหมาและเราก็ไม่เลวเหมือนลูกหมาที่ไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะไอ้ลูกหมานี่เลวชาติจริงๆมันไม่ตอบแทนพ่อแม่เพราะฉะนั้นจุดเลวจุดใดสัตว์ใดเลวเราไม่เลวเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่โดยไม่ต้องให้พ่อแม่มาต้องหวังพึ่งเราแต่เราต้องทำเราเป็นลูกเราต้องทำกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แน่นอนพ่อแม่อย่างไรมันก็ต้องมีบุญคุณกับเราเนี่ยพ่อแม่ยังไงก็ต้อง พูดกันอย่างมนุษย์ที่ฉลาดที่มีปัญญาแล้วนะจะบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอย่างไรก็ไม่ได้แม้พ่อแม่จะดุร้ายจะตีจะด่าจะว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะที่เทียบเคียงหมุนเชิงนั้นเชิงนี้ฟังเพื่อให้เข้าใจเหลี่ยมมุมเชิงชั้นความคิดเข้าใจเหลี่ยมมุมเชิงชั้นความคิดเชิงชั้นความคิดก็คือสังขารประกอบไปด้วยวิญญาณหรือธาตุจิตธาตุวิญญาณมีการรู้เรียกว่าเวทนามีการสัญญากำหนดหมายลงไปเรียกว่าสัญญาแล้วก็ปรุงสร้างให้รู้รอบขึ้นมาเมื่อรู้ผสมส่วนขึ้นมาเป็นรู้ขึ้นมาจนกระทั่งได้สัตว์ได้ส่วนก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าวิญญาณวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็จะรู้ส่วนเสียรู้ส่วนดีรู้ส่วนเลวอย่างที่แนะนำเนี่ยแล้วเราก็มาทำจิตวิญญาณให้เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าให้เป็นผู้ที่ไม่โลภไม่เอาอะไรเหมือนอย่างแม่หมาเลี้ยงลูกหมาไม่ต้องการอะไรให้จากลูกหมาไม่เอาอะไรจะทำบุญทำคุณทำประโยชน์ทำอะไรให้เหมือนแม่หมาเลี้ยงลูกหมาเพราะคนเราจะทำได้ไหมทำบุญทำคุณทำไม่ต้องทำแต่ลูกเพราะหมาก็แคบเลี้ยงได้แต่แค่ลูกหมาเลี้ยงลูกคนอื่นไม่ได้เลี้ยงคนอื่นไม่ได้หมาก็ไม่เก่งอีกแหละเราเก่งกว่าหมาอีกเลี้ยงได้แม้แต่ไม่ใช่ลูกเราเมื่อเราไม่มีลูกเราก็เลี้ยงลูกคนอื่นได้เลี้ยงคนคนอื่นได้เลี้ยงคนเล็กเลี้ยงคนโตเลี้ยงได้มีภูมิมีความรู้มีความสามารถแม้คนโตกว่าเราแก่กว่าเรารวยกว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราเราก็สามารถเลี้ยงอบรมช่วยเหลือเขาให้เป็นคนดีให้เป็นประโยชน์ได้ให้เจริญได้ให้หมดกิเลสได้เขาก็เป็นคนดีของโลกซ้อนขึ้นมาเหมือนอย่างเราอีกมีความสามารถอีกมันซ้อนอยู่อย่างนี้เมื่อเทียบแล้วที่ชื่อว่าผู้ประเสริฐนั้นก็คือผู้ที่ไม่เลวกว่าสัตว์ใดเลยในโลกแม้คนด้วยกันถือว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นคนที่ไม่เลวกว่าใครเมื่อในคนด้วยกันเป็นคนที่เล็กที่สุดแต่มีคุณค่าให้แก่โลกได้มากที่สุดโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเก่งยิ่งกว่าหมาอีกเพราะฉะนั้นว่าจะเก่งยิ่งกว่าหมาเก่งยิ่งกว่าแง่ที่ดีที่สุดที่คนจะพึงมีแง่ที่ดีที่สุดได้จะต้องเก่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นขีดที่วัดว่าเป็นพระอรหันต์สำเร็จอรหันต์ก็คือเป็นขีดวัดว่าขีดนี้ดีได้เข้าขั้นจิตมันบริสุทธิ์ถึงขนาดที่มีความหมายหรือจำกัดความไว้แล้วว่าเราไม่เหลือตัวตนเราไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างสรรค์ขยันเพียรเท่าไรมาก็ขยันสร้างวัตถุแสดงพฤติกรรมมีกำลังใจให้กำลังใจแก่คนมีความคิดให้ความคิดแก่คนได้โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนแล้วก็รู้ว่าชีวิตควรจะทำประโยชน์ให้สูงถ้ามันจะยาวนานไปได้ก็ไม่ทรมานมันเล่นจนไม่เกิดสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาคุ้มตายก่อนควรทรมานจนให้เสียหายไปเร็วด่วนเกินไปก็ไม่รักษาคุณภาพของประโยชน์สูงประหยัดสุดความหมายของประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่ไม่ใช่น้อยๆฟังไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเพราะเมื่อเรารู้แม้กระทั่งวัตถุธรรมรู้รูปนอกจนกระทั่งถึงนามธรรมที่มีบทบาทมีการรู้เข้าใจแม้กระทั่งวนกลับมาถึงเวทนามีความระลึกรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขเราก็รู้ว่าการลำบากแต่มีคุณค่าประโยชน์ไม่ใช่เราเสพแต่เราทำงาน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็รู้มันเหนื่อยมากควรพักก็พักไม่เหนื่อยเมื่อเราพักเหนื่อยพอสมควรเห็นว่าพักเหนื่อยแล้วเราไม่ก็ไม่แช่ไม่เซไม่ติดให้เป็นกิเลสซ้อนอีกเอาแต่พักมากๆมันก็จะกลายเป็นคนที่ติดพักแล้วก็เซพักเมาในความพักความหยุดความอยู่เหมือนฤาษีเดรัจฉีนั่งหลับหูหลับตาเฉยกลายเป็นก้อนหินก้อนดินเป็นแท่งเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีประโยชน์คุณค่าแม้สู้ปวกสู้มดก็ไม่ได้สู้ช้างม้างัวควายก็ไม่ได้ดังกล่าวแล้วป่วยการกล่าวไปยายก็สู้คนที่เขาไปพูดสร้างสรรค์แม้จะถูกเอาอะไรหลอกล่อก็ตามช้างม้างัวควายนี่ทำงานโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรล่อเขาก็ทำเราจะมาฝึกหัดสัตว์ที่มันยังไม่เป็นตัวเนื้อของการงานเหมือนช้างม้างัวควายโดยที่ทำมันก็ยอมทำหรือมันก็ทำบางตัวมันทำด้วยใจรักด้วยซ้ำไปมันทำเองด้วยซ้ำอะไรนี้อะไรมันทำเองไม่ต้องดื้อไม่ต้องดึงเลยช้างม้างัวควายแต่สัตว์ที่มันยังหัดไม่ได้เนี่ยอย่างหมาอย่างเสืออะไรเนี่ยอย่างลิงอะไรเงี้ยต้องมีอะไรล่อใครจะเห็นว่าให้มันทำงานแล้วมันต้องอะไรล่อนะต้องมีอะไรอะไรเป็นอามิตรล่อน้อยอย่างมากที่มันจะทำโดยพอใจของมันเองกว่าจะพอใจกว่าจะตั้งมั่นกว่าจะสถิตเสถียรโอ้ยฝึกไปอีกถ้าใครจะฝึกหมาฝึกลิงฝึกเสือนี่ให้เป็นสัตว์ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อมิตรล่อแล้วก็จนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับงัวควายมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานมันเป็นสัญชาติสัญชาตญาณของมันขึ้นมาจนขนาดนั้นได้ต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถ้าใครจะฝึกก็เอานะเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นช่างฝึกเสือขึ้นมาใช้งานให้ได้เหมือนม้าเหมือนควายเหมือนงัวก็เป็นล้านปีกว่าจะเปลี่ยนสัญชาตญาณเชื่องอย่างนั้นแล้วก็รู้จักงานที่พอเวลามาฝึกก็ง่ายฝึกงัวควายไถนาง่ายเกือบจะเป็นมันจะเป็นเชื่อเป็นทั้งเซลล์และวิญญาณเป็นทั้งรูปและนามกว่าจะได้งั้นทีนี้คนฝึกได้ง่ายกว่าสัตว์ใดในโลกฝึกทำดีได้แล้วมันก็ฝึกทำชั่วได้ง่ายอีกเหมือนกันมันทำดีก็ได้ก็ง่ายสุดท้ายไปทำชั่วแท้จริงทำชั่วนี่ยากเพราะว่าคนมีจิตสูงกลับกลายไปทำชั่วก็ได้ง่ายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทำชั่วง่ายก็ทำดีซะอีกไม่สับสนตีลังกาที่สุดเพราะจึงจำเป็นที่จะต้องมาฝึกคนให้กลับมาทำดีให้ได้ทั้งที่มันเคยทำดีง่ายกลายเป็นทำดียากเลยต้องมาเสียเวลาฝึกคนให้มาทำดีแม่มันน่าเศร้าใจทั้งที่คนนี้เป็นสัตว์ดีเป็นสัตว์ทำดีง่ายจนกลายมาทำดียากแต่ไปกลายไปทำชั่วง่ายดูเถิดมนุษย์ก็ว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นสัตว์สูงสัตว์ทำดีเนื้อกว่าสัตว์ทั้งปวงหัดง่ายฝึกง่ายกว่าหมากว่าเสือกว่าช้างกว่าม้าแล้วกลับกลายเป็นมาหัดยากกว่าขึ้นไปอีกดื้อดึงยึดมั่นสอนยากหัดยากแล้วก็ไม่ได้ดีมันผู้ใดฝึกพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าฝึกคนนี่แหละโดยเฉพาะท่านสั้นก็อีกตนนี่แหละฝึกได้ยากกว่าสิ่งทั้งปวงแหมซ้อนก็ไปอีกบอกว่าฝึกคนนี่ฝึกยากแล้วนะฝึกตนเองนี่ใกล้ตัวกว่านะฝึกคนอื่นนี่ว่ามันยากนะไปฝึกคนอื่นไปฝึกอื่นน่ะยากนะยังไม่ยากถ้าฝึกตนย้อนเข้าไปอีกตนแลอะไรนะก็ว่าตนแลนี่มีจำนวนอะไรคันอีกกันหนึ่งก่อนฝึกได้ยากมันมีคำอะไรอีกคำหนึ่ง ตนแลชื่อว่าฝึกได้ยาก ชื่อว่าหรืออะไรตนแลชื่อว่าฝึกได้ยากที่สุด ซึ่งเป็นปรัชญาหรือว่าเป็นความหมายที่ลึกซึ้งและจริงมันมีกิเลสซ้อนถ้าเราไปฝึกคนอื่นให้ได้ดีโอ้เป็นฝีมือนะนี่เราก็เห็นด้วยเป็นบุญคุณฝึกตนไม่รู้จะไปทวงบุญทวงคุณจากใครฟังให้ชัดๆฝึกตนเองให้ดีไม่รู้จะไปทวงบุญทวงคุณจากใครเฮ้ยเอ็งเอามานะบุญคุณฉันฝึกแก่แล้วฝึกตัวเองนะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทวงเอายังไงมันไม่มีสิ่งได้เห็นไหมคนยังเหล็กลงอามิตรเห็นไหมแต่ไปฝึกคนอื่นได้ได้ดีแล้วเห็นไหมเนี่ยมองหน้าก็ฉันเห็นไหมนี่ไม่ใช่ฝีมือข้าหรือมันมีกิเลสอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงทำอะไรอยู่โดยอาศัยกิเลสมันจึงถนัดที่จะไปฝึกคนอื่นหรือว่าต้องหลงกิเลสมันยั่วยุไปฝึกคนอื่นไปทำอื่นเพื่อจะได้อย่างน้อยก็ได้บุญได้คุณส่วนฝึกตนเองไม่ได้บุญได้คุณนี่ตัวเองจะให้ตัวเองยังไงตัวเองมันให้ตัวเองยังไงเนี่ยมันไม่ได้มันจึงไม่อยากทำแต่แท้จริงแล้วทำตัวเองนี่แหละเหนือกว่าเพราะเมื่อฝึกตนได้แล้วตนก็เป็นคนตนจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นคนเป็นสัตว์ที่มีปัญญามีวิญญาณที่เป็นธาตุรู้อันสูงเพราะฉะนั้นอย่างไรอย่างไรเสียคนก็จะต้องรู้ว่าอะไรดีที่สุดเมื่อตนดีคนอื่นๆเขาจะมีตาประมาทไม่ได้คนมีปัญญาดีก็จะรู้ว่าคนดีนี่มีแล้วก็จะเอาตามคนดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราดีดีที่สุดจนได้แม้ดีคนอื่นก็ตามแล้วยิ่งดีกว่าคนก็ต้องตามสำหรับคนดีด้วยกันยิ่งคนดีที่สุดคนดีด้วยกันก็ยิ่งจะเห็นง่ายขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะตามได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตนจึงจะไปฝึกคนอื่นได้เมื่อฝึกตนซะก่อนแม้ยากก็ต้องทำตนแลฝึกได้ยากจริงอย่างนี้เพราะว่ากิเลสมันจะไปเอาบุญเอาคุณเพราะการทำงานทุกวันนี้เราทำงานเพื่อฝึกตนทำงานเพื่อฝึกตนจนกระทั่งละตัวละตนละตัวละตนละตัวละตัวละตนได้หมดจริงๆคนนั้นจึงทำงานไม่ใช่เพื่อตนนะทีนี้เมื่อตนเองจบการฝึกตนเป็นอเสขะไม่ต้องศึกษาอีกก็ยังมีบทบาทที่ฝึกก็จะต้องมีฝีมือชำนาญละเอียดยิ่งขึ้นแต่ท่านจริงใจพระอรหันต์เนี่ยแม้จะทำงานผิดพลาดก็เป็นความเก่งเท่านั้นของท่านมันแรงไปนิดนะนี่มันเบาไปหน่อยนะมันผิดพลาดไปหน่อยแต่จริงใจถ้าไม่เจตนาจะให้คนไหนตกต่ำไม่เจตนาที่จะทำด้วยอารมณ์ราคะโทสะไม่ใช่รักคนนี้ให้มากหน่อยชังคนนี้ให้น้อยหน่อยไม่ลำเอียงให้ได้ดีขึ้นมาถ้าสามารถก็ช่วยไม่ลำเอียงพระอรหันต์พยายามให้เอาสาระเอาของจริงมาเป็นเครื่องวัดแล้วก็คนนี้มันควรจะได้อย่างนี้คนนี้ควรจะได้อย่างนี้แค่นี้เสริมหนุนสร้างสรรค์ให้เหมือนกันเท่าๆไม่ใช่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าแต่ละคนมีกิเลสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้ไม่เหมือนกันให้ไม่เท่ากันแต่ให้เพื่อที่จะได้ให้ขยับขึ้นสูงเหมือนกันทุกคนไม่มีลำเอียงไม่ใช่คนนี้ใกล้ชิดคนนี้ลูกข่าหลานข่าคนนี้ญาติข่าคนนี้เชื้อชาติเดียวกันคนนี้คนละเชื้อชาติแม้แต่คนนี้ศาสนาเดียวกันคนนี้คนละศาสนาไม่พระอรหันต์ให้หมดนอกจากว่าคนที่จะรับนั้นบอกไม่เอานี่ให้ยังไงก็ไม่เอาอ้าวไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็กองทิ้งไว้ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าท่านยินดีที่จะให้ช่วยเกื้อกูลกันเพราะคนตัวในโลกก็ต้องช่วยกันเกื้อกูลกันนะมีเท่าไหร่เราก็ให้กันแบ่งแจกกันผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ใจจริงอย่างนี้หมดแล้วเกิดมามีแรงงานก็รู้แล้วว่าโอ๊ยก็เท่านั้นเองตัวเราเล็กนิดเดียวกินอยู่หลับนอนไม่ยากเลยไม่ยากจริง เพราะหวังหรือไม่ใช่หวังมันรู้ได้เลยว่าชีวิตนี้มันก็ทำงานทำการขยันหมั่นเพียรงานอะไรที่คนอื่นเขายังไม่ได้ทำหรือเขาทำไม่ได้เป็นงานที่ดีที่สูงแล้วก็ทำไอ้สูงคำที่ว่านี่ก็คือเป็นงานที่สำคัญเหลือเกินคิดทางด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์แล้วเป็นงานที่ยังมีคนทำน้อยแต่มีค่าต่อชีวิตมนุษย์มากทุกวันนี้นี่งานที่สูงยิ่งนับวันสูงราคาแพงที่สุดคืองานศาสนาแต่มันแพงจนหาค่าบอกไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปคิดราคายังไงศาสตราจารย์ทั้งโลกนี่นะสอนชั่วโมงหนึ่งหลายตังค์ว่าราคาแพงนักธุรกิจทำงานแหมเป็นเงินเป็นทองแพงแต่นักธุรกิจนี่ก็ผลาญบรรลัยจักเรารู้โดยทางธรรมแล้วบอกไม่เอาอย่างนี้แม้จะเป็นอาจารย์สอนให้คนนั้นคนนี้เป็นเอาค่าแรงงานว่าเขามีฝีมือเพื่อที่จะไปเป็นนักธุรกิจไปเป็นนักค้าเป็นนักหาเงินศาสตราจารย์เป็นผู้สอนให้เขาได้เขาก็ให้ราคาค่าสอนแพงๆแพงๆมาแค่ไหนก็ตามนะราคาที่เป็นค่าสอนที่สูงสุดราคาเหล่านั้นยังน้อยหรือต่ำกว่าราคาที่เป็นครูทางธรรมทางศีลธรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่จะหาค่าจ้างมาให้แก่ค่าสอนนี้ได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าอาจารย์บอกโอ้ไม่มีค่าสอนเราก็ไม่ต้องสอนแล้วเพราะว่าไม่มีใครจ้างได้ไม่มีใครมีราคามีทรัพย์สมบัติมาให้ค่าการสอนนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่สอนคนนั้นไม่ใช่อาจารย์หรอกคนนั้นโง่หนักเข้าไปอีกพอจะมีการแลกเปลี่ยนแต่ศาสนาก็สอนเมื่อไม่มีค่าสอนเราจึงไม่เอาเพราะเอาก็ไม่รู้จะเอามาทำไมเมื่อได้ศึกษาศาสนาแล้วเราจะมาโลภมาทำไมเพราะจะเป็นศาสนาหรือศาสนาเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าอาจารย์ไม่มีต้องการอะไรแลกเปลี่ยนต้องการที่จะให้เป็นผู้ให้เพราะเมื่อเป็นผู้ให้ได้อย่างสูงสุดจึงเป็นอาจารย์ที่สูงสุดราคาของการไม่เอานี่เองราคาแพงเหลือเกินมาฟังดีๆแต่ฟังไปฟังมาก็วนเพราะงั้นฟังธรรมนี่ถ้าเผื่อว่าฟังไม่เป็นแล้วจะรู้สึกว่าพูดอะไรไม่รู้วกวนๆซ้ำๆซักๆซ้ำๆแซะๆเพราะเราไม่เอานี่เองราคาจึงแพงที่สุดราคาศาสตราจารย์ก็ขั้นไหนอย่างที่กล่าวแล้วจึงสู้ครูหรืออาจารย์ที่สอนจิตวิญญาณที่ต้องให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ไม่ต้องไปโลภใครมาไม่ต้องไปสะสมทำเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรไม่เห็นแก่ตัวมีแต่เสียสละกินง่ายอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นหลักสูตรเครื่องวัดมาตรการวัดพุทธเจ้าจึงเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะเป็นคนเลี้ยงง่ายและพัฒนาได้ง่ายบำรุงให้เจริญให้เป็นคนฉลาดให้เป็นคนมีฝีมือให้มีคนชำนาญในกิจการงานอะไรง่ายอาตมาทุกวันนี้นี่นะรู้ตัวเองว่าถ้าจะให้อาตมาไปฝึกแม้วิชาช่างวิชาอะไรที่แต่ก่อนไม่เคยชอบเลยนะอาตมาว่าอาตมาเป็นคนสุโปสะหรือว่าบำรุงได้ง่ายเหมือนกันทำได้ให้ตั้งใจทำปล่อยเถอะไอ้พวกนี้วางแล้วเอาอันนี้จะสนใจไม่ยากหรอกไม่ได้เกิดความรังเกียจไม่ได้เกิดความผลักไสก็เห็นว่าก็ดีทั้งนั้นน่ะให้ไปกวาดไปปัดไปถูไปโน่นไปนี่หมดการถือสักชั้นว่าชอบอันนั้นชังอันนี้ชอบงานนั้นชังงานนี้หมดแม้ถนัดหรือไม่ถนัดมันก็เป็นจริงตามที่เราได้เคยฝึกปรือหรือว่ารื้อร่างอะไรมาถ้าเราฝึกปรืออยู่มันก็ชำนาญมันไม่เรื้อไม่ร้างไม่ได้ห่างได้เหินมันทำอยู่บ่อยๆมันก็เก่งก็เป็นก็ยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นชำนาญขึ้นวิเศษขึ้นได้จริงๆอยู่อย่างนั้นนะไม่แปลกเลยนะไม่แปลกจริงๆเห็นชัดรู้ชัดและพร้อมที่จะเป็นไปได้ถ้ามันจำเป็นหรือว่าถึงครั้งคราวเราจะต้องทำอย่างนี้ขึ้นมา เมื่อคนที่พร้อมด้วยใจอย่างนี้แล้วนะจะอยู่กับโลกเขามีอะไรขาดแคลนมีอะไรสะดุดไม่ครบเราก็จะพร้อมที่จะเป็นหน่วยเข้าไปทดแทนเสริมแล้วโลกมันจะพร่องได้ยังไงโลกมันจะขาดเหลือได้ไงเราได้พิสูจน์หมู่เราจะพิสูจน์หมู่กลุ่มมนุษย์นี่มาในรูปนี้หลายคนฝึกวิชาการในโน่นในนี่มาแล้วก็พวกเราก็เมื่อมาปนรวมกันเอ๊ะคนที่มีวิชาการอย่างนี้มีเยอะก็เข้าไปทำวิชาการบางวิชาการเรื่องงานบางงานไม่ค่อยมีใครอยากทำคนที่จะเข้าไปทำก็ไปทำมันไม่ค่อยมีคนจะทำเพราะฉะนั้นวิชาการที่คนรังเกียจการงานจะเรียกว่าวิชาการการงานที่คนรังเกียจโดยไปหลงโลกเขาหลอกว่าการงานนั้นต่ำการงานนี้สูงเพราะการงานที่โลกเขาสมมุติไว้ว่ารังเกียจเช่นถูส้วมเก็บขยะกวาดขี้หมาเขาถือว่าเป็นการงานต่ำเพราะฉะนั้นจึงพยายามเอานะคนที่มาศึกษาทางนี้จะสอบไล่ได้ต้องเป็นคนที่มีจิตวางจริงๆนะตัวสังขารตัวกำหนดสัญญาสังขารต้องสังขารได้คือทำได้โดยมีกำหนดสัญญาว่าต้องทำอย่างนี้และก็ต้องรู้ว่ากิเลสมันก็ไปหลงกำหนดสัญญามาว่าจะทำเลยว่ารังเกียจหรือว่าล้างกิเลสรังเกียจออกจนหมดแล้วก็ทำได้สังขารได้โดยหมดรังเกียจหมดกิเลสให้ตัวเราเองสามารถมีงานเราก็มีฝีมือเราก็มีความสามารถขั้นด็อกเตอร์ขั้นสเปเชียลไลซ์สเปเชียลิสต์ผู้ชำนาญพิเศษที่มีฝีมือจริงๆเลยทำอันนี้ได้เก่งงานนี้คนอื่นๆต้องฝึกเรียนมามากแน่นอนงานกวาดขี้หมาถูส้วมมันไม่ต้องฝึกยากหรอกยิ่งมีความฉลาดมีฝีมือถึงขนาดเป็นสเปเชียลิสต์แต่ละงานเป็นไหนจบมาจากเทคโนวิชาวิศวะเอกเชิงไฟฟ้าเชิงกลอะไรก็แล้วแต่เก่งก็แต่กวาดขี้หมามันจะไปฝึกยากอะไรล่ะงั้นน่ะถูส้วมจะฝึกยากอะไรไม่เป็นก็เอาหัวนั่นจิ้มขี้หมาไปเทียแต่มันไม่ยอมนี่สิตัวกำหนดหมายว่าไอ้นี่ต่ำสัญญากำหนดว่าไอ้นี่ต่ำถ้าไปทำเข้าเวทนารู้สึกทุกข์พวกนี้แหละเราไม่รู้เท่าทันและอุปทานที่จริงเนี่ยนะเราไปทำงานที่ไปหมายมุ่นอยู่ในเอกตัวช่างกลสเปกเชียลิสต์ของช่างกลหรือว่าช่างไฟฟ้าอะไรก็ตามมันยากกว่านะเผลอๆได้ตายเอานะไฟฟ้านะทำเป็นเล่นไปเถอะแต่ถูส้วมไม่ตายอย่างดีก็เปื้อนขี้มันล้างก็ออกไม่ตายแต่จิตมันไม่เอามันยังไปเสี่ยงเล่นกับไฟฟ้านี่แม้จะตายอดเสี่ยงกันอย่างนี้ยังพอใจจะทำคิดดูสิมันวิ่งกันไปทำงานยากไอ้งานง่ายมันกลับรังเกียจแล้วก็ถือว่าทุกข์มันโง่หรือมันฉลาดทำไม่ได้ที่จริงทำได้ทำไมทำไม่ได้ทำจริงๆทำได้เอามาคนนั้นทำได้แต่ไม่ได้ตัวอุปทานจิตไม่ยากเหลือเกินทำไม่ได้ที่จิตที่อุปทานจิตมันรู้สึกมันทุกข์จริงๆนะไม่ว่าทำก็มันทุกข์จริงๆนะทำไม่ลงทำไม่ลงเฮ้มันทำไม่ลงยังไง คิดให้ดีจะเห็นได้ว่ามันยืดแล้วเป็นทุกขเวทนามันกำหนดหมายว่าไอ้นี่งานต่ำเว้ยน่ารังเกียจเว้ยนี่ไม่ชอบใจต่างๆนานาไม่ต้องอะไรมากทั้งที่ขี้ของตัวเองเนี่ยแหละหล่นออกมาจากก้นตัวเองเนี่ยแหละอ้าวจับมันดูถูมันดูเช็ดมันดูมันจะเปื้อนมันจะอะไรรับรองไม่ตายเหมือนไปจับพลาดก็ไปจับไฟฟ้าดังที่กล่าวแล้วง่ายกว่ามีวิธีการไม่ยากกว่าระวังไม่ต้องยากเท่าไฟฟ้าเลยหรือแม้พลาดทางก็ไม่ลำบากเท่าไฟฟ้าถ้าปั๊บก็ไฟฟ้ายิ่ง220 300เท่าไหร่80แล้วก็นะยิ่งยากกว่าแยะทำไม่ได้แน่ทำไม่ได้แน่มันน่าชะงนไหมทำไม่ได้และก็เห็นทำไม่ได้อยู่เยอะเหมือนกันไม่เป็นเก่งเท่าช่างไฟฟ้าที่กำลังสมมุตินี่ซ้ำก็ยังทำไม่ได้ไม่ได้มีงานมีเกียรติมีใหญ่ขนาดนี้ยังทำไม่ได้ถือตัวถือตนถึงขนาดนั้นนี่มาจากที่อุปทานมาจากสัญญาผิดมาจากไอ้ตัวรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขมาจากการสังขารที่ไปชินสังขารโลกแล้วก็ไปหลงสมมุติค่านิยมโลกไม่เรียนรู้สัจธรรมไม่เห็นค่านิยมจริงอาตมาได้พาพวกเรามาลองฝึกให้มันวนกลับมาสู่ความจริงพวกนี้พอได้แต่ก็ยังได้ไม่มากเลยแต่ก็ได้ไม่ใช่น้อยถ้าเทียบค่าของกลุ่มหมู่มนุษย์ล่ะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้กลุ่มหมู่ของเราแม้เท่านี้อาตมาว่ายิ่งใหญ่กว่าในไหนในโลกเอามากล้าพูดอย่างนี้เพราะพวกเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเรื่องอย่างนี้เพราะค่านิยมโลกเรารู้ในทั่วโลกมันก็ไอ้เหมือนกันแหละมันก็ว่าขี้นี่ต่ำว่างานไฟฟ้านี่สูงใช่ไหมสมมติง่ายๆกันทั้งนั้นแหละใครทำงานไฟฟ้ามีเกียรติแต่จะตายไม่รู้ตัวไม่ใช่งานง่ายๆแต่งานเช็ดขี้อย่างที่ว่านี่นี่ไม่ใช่พูดหยาบพูดคายนะเทียบไม่เห็นชัดๆเนี่ยแต่ไม่ทั้งที่เราเองเนี่ยไอ้เรื่องไฟฟ้าบางทีนี่แต่ก่อนคนไม่ใช้ไฟฟ้าก็เป็นมนุษย์โลกก็ได้แต่คนไม่เช็ดขี้ไม่ได้นะตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีมนุษย์มานี่ไม่เช็ดขี้ไม่ได้ต้องทำและเราก็รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เป็นความเจริญพัฒนาของมนุษย์ก็รู้จักการจัดการให้มันสะอาดสะอ้านหรือเอาไปทำประโยชน์อื่นใดอะไรๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจแม้แต่อุจจาระมันก็เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยเป็นของมีคุณมีค่าอะไรได้อีกเพราะเราเข้าใจด้วยปัญญาพระงนคนในโลกทุกคนน่ะแบบนี้ยึดถือแบบนี้แล้วก็ลองเอามาให้พวกคุณทำพวกคุณสามารถทำได้มากบ้างน้อยบ้างเดี๋ยวนี้มีในพวกเราก็ความรังเกียจในใจแต่ละคุณก็ต้องรู้ว่าคุณรังเกียจเหลืออยู่เท่าไหร่คุณรังเกียจเหลืออยู่เท่าไหร่ใครไม่รังเกียจแล้วสบายใจแล้วไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นอสุภะมันเป็นอสุภะตามสมมติโวหารแต่มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วเราก็ถึงครั้งถึงคราวถึงควรแล้วก็ว่ากันไปได้จะเช็ดจะถูจะปัดจะกวาดมีวัฒนธรรมเป็นคนเจริญเป็นคนรังสรรค์สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นนักวิศวะไฟฟ้าชั้นเอกไม่เก่งเท่าผู้ที่ขัดส้วมได้เก่งพูดอย่างนี้เหมือนละครตลกแต่ว่าอาตมามาฝึกคนเนี่ยถ้าอาตมาได้ไปเป็นครูวิชาวิศวะไฟฟ้าเก่งสอนคนเก่งอาตมาเดี๋ยวนี้พูดกับคุณเลยว่าอาตมาจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าอาตมามาสอนคนนี้เช็ดส้วมได้โดยไม่ทุกข์คุณเก่งในวิชาการไฟฟ้าเก่งโดยคุณหลงมันว่าสุขทั้งที่มันทุกข์คุณก็ไม่รู้ตัวอย่างน้อยคุณได้คำสรรเสริญยันยออย่างมากขึ้นคุณได้อัดได้เงินได้ทองแลกเปลี่ยนมากมายหรือแม้คุณได้ยศได้ชั้นยากลำบากกว่าขัดส้วมฟังสัจจะให้ดีนะยากกว่าจริงๆนะแต่คนเราก็เป็นหลงงานยากงานง่ายซึ่งสำคัญกับชีวิตนี้เราก็ไม่ทำเกี่ยงกันเลี่ยงกันเพราะฉะนั้นความสะอาดสะอาดแต่แม้แค่นี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆบอกแล้วสมมุติได้ว่าแม้งานไฟฟ้าจริงๆไม่ต้องใช้เลยเราอยู่ได้แต่งานอย่างนี้ใกล้ตัวเหลือเกินขี่แล้วไม่เช็ดเอาดิใครจะบอกว่าเป็นคนดีให้มีวิชาไฟฟ้าเก่งที่สุดเลยบอกนี่วิศวกรคนนี้เนี่ยมันขี่ก้นมันก็ไม่เช็ดเองเลยแหมคนนี้ไม่มีวัฒนธรรมเลยคนนี้ต่ำมากในเทียบเคียงให้ฟัง ถ้าเผื่อว่าคิดดีๆแล้วจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ที่เทียบให้ฟังนะถ้าเผื่อว่าคนมีปฏิภาณกว้างก็จะรู้จะเข้าใจได้ว่าโลกทุกวันนี้สมมุติกันเห็นความไกลตัวเป็นสำคัญกว่าใกล้ตัวจนกระทั่งตีค่ากันผิดๆทุกๆมันชีวิตมนุษย์ระมัดระวังตัวเองแล้วก็ทำสิ่งใกล้ให้ดีเยี่ยมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปทำสิ่งไกลได้ดีขึ้นเท่าที่เราสามารถสอนกันบอกกันในเรื่องที่ไกลตัวนี้ให้เป็นวัฒนธรรมให้เป็นความเป็นอยู่ที่ดีไปก่อนส่วนไกลนั้นก็ค่อยไปถึงมันก็อยู่กันได้สบายแล้วไปเรื่อยๆเพราะใครก็ตามตนเองพึ่งตนเองทำงานนะทำงานสร้างสรรค์อะไรที่จะเป็นชีวิตพึ่งตนมีปัจจัย4สร้างปัจจัย4ได้เพียงพอหรือมีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันมีการงานสัมพันธ์กันมีสิ่งที่เป็นปัจจัย4ได้เพียงพอสมบูรณ์แล้วก็มีการงานอื่นส่วนอื่นพิเศษไปเพื่อผู้อื่นผู้อื่นออกไปได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก่อนแทนที่จะไปเพลิดทำข้างนอกเสร็จแล้วข้างในไม่มีอาตมาเคยสมมุติกรุงเทพนี่นะมีคนเก่งอยู่เยอะเลยก่อกำแพงล้อมไว้ปีเดียวตายเกลี้ยงเพราะมันกินอาหารจากคนข้างนอกคนที่เขาว่าเป็นชั้นต่ำกว่าพวกนั้นน่ะพวกวิเศษอยู่ในกรุงเทพนั่นน่ะเขาชั้นสูงนั่นน่ะก่อกำแพงล้อมแล้วไม่ต้องส่งอะไรเข้าไปให้ตายในนั้นน่ะฆ่ากันตายเก่งนะเก่งทั้งนั้นนะแต่ทำงานที่ง่ายๆทำงานปลูกข้าวปลูกผักทำอะไรพอเลี้ยงชีพพอเป็นไปไม่ได้แต่เก่งนะเก่งวิเศษนักวิศวะชั้นสูงนักรัฐศาสตร์สูงนักอะไรสูงเท่านั้นน่ะเก่งนะแต่เอาเข้าจริงนะไม่รอดหรอกนะไม่รอดนักอะไรต่ออะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะรัฐศาสตร์เก่งๆเนี่ยอาตมาอยากจะท้าให้ลองแล้วกันว่าเอาเลยสร้างกำแพงห้อมแล้วให้ดูนักรัฐศาสตร์ที่เก่งปกครองกันให้ได้คนประมาณ5ล้านในกรุงเทพนั้นแผ่นดินมีนะที่จริงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมีนะไม่ใช่ไม่มีอาตมาเชื่อไหมว่าอาตมาท้าได้เลยว่าแม้แต่วิชารัฐศาสตร์จะมาปกครองคนในขนาดนั้นไม่ได้เพราะจะเกิดการขาดแคลนที่อาหารที่หนุนเนื่องที่กินเกินที่ใช้เกินอะไรอยู่ในนั้นไม่พอทันทีแล้วจะเกิดการข้าวยากหมากแพงขึ้นไม่ทันการการปกครองก็จะไม่ทันจะแย่งจะชิงจะฆ่าจะแกงเพราะแม้แต่นักรัฐศาสตร์จะถูกฆ่าก่อนนะมันจะแย่งจะชิงนักวิศวะมันจะถูกดึงตัวฆ่าตัวก่อนดึงคนฆ่าแกงกันก่อนเพราะกิเลสเท่านั้นรับรองเราจะเห็นกาลยุคสมมติก็ได้ทำเลยกำแพงห้อมเราจะเห็นโลกกาลยุคจะเป็นยังไงแล้วดูเลยไม่ช้าไม่นานนะจะเกิดกาลยุคขึ้นในนั่นแหละถ้าทางกำแพงขึ้นห้อมกรุงเทพทั้งที่มีคนเก่งทั้งนั้นอยู่ในนั้นคนเก่งคนรวยคนอะไรอยู่ในนั้นเต็มหมดทั้งนั้นน่ะกันไม่ให้อะไรเข้าในตอนนี้ไม่ให้คนชั้นต่ำเข้าไปให้แต่คนชั้นเก่งกับชั้นสูงอยู่ในนั้นตายเป็นกาลยุคไฟไหม้ระเบิดเป็นจุนเลยไม่เหลือจะเหลือพวกขุดรูอยู่เท่านั้นนะขนาดมันไม่ต้องมีขีปนาวุธไม่ต้องมีระเบิดไฮโดรเจนระเบิดนิวเคลียร์อะไรนั่นแหละเป็นจุนเลยคุณจะคิดออกอย่างที่อาตมาคิดออกไหมก็ลองคิดดูอาตมาเห็นคิดออกเลยโอ้โหเพราะอะไรเพราะอำนาจวิญญาณนะและไอ้สิ่งที่มันสามารถมีใช้อยู่ในนั้นกับไม่มีใช้อยู่ในนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยากันอย่างเป็นจุนเลยอาตมาว่าพวกคุณคงมองไม่ออกจากที่อาตมามองคะเนหรือว่ารู้เหตุปัจจัยเหตุผลที่ทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นคุณจะมองไม่ออกเหมือนอย่างอาตมามองออกเพราะว่ามันหลงอะไรต่ออะไรที่มันกำหนดผิดสัญญาผิดอุปทานผิดไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันจะเอาอะไรเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัจจัย4สำคัญมันรู้ที่ไหนมันบอกทองคำสำคัญเพชรสำคัญ มันบอกยศจอมจักรพรรดิสำคัญผู้บริหารประเทศสำคัญไม่ได้บอกปัจจัยสี่สำคัญนะมันบอกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เสพใครมันจะได้เสพสุขที่สุดไอ้นู่นสำคัญไม่ได้บอกปัจจัยสี่สำคัญนะปัจจัยสี่อันพอมีพอพึงพอเป็นพอได้เท่านั้นด้วยไม่เข้าใจอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอย่างนี้จริงๆนี่แค่นี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดพลาดอย่างสัญญากำหนดหมายหรืออุปทานผิดตีลังกากลับแล้วเท่าไรนะเพราะอาตมานี่ได้พาพวกเรากลับลงมาสู่สภาพที่มันตรงกันข้ามกันเนี่ยเข้ามาเช็ดส้วมทูส้วมปัดกวาดหรืออะไรต่ออะไรและอาตมาสามารถที่จะดึงคนมีภูมิมีความรู้แบบโลกมีวิศวะเอกมีรัฐศาสนศาสตร์เอกมีนักสังคมชั้นสูงเอกอะไรแต่ไรแล้วแต่แม้แต่นักการทหารเอกอะไรก็แล้วแต่เข้ามารู้อย่างนี้บ้างความรู้อย่างนี้แล้วก็มาทำงานอย่างนี้ด้วยลดละลงมางี้ด้วยจนกระทั่งจะเป็นงี้จนกระทั่งจะเข้าไปหาปัจจัยสี่เนี่ยแต่มากำลังดึงน้อมขึ้นมาจะไปหาชุมชนเกษตรให้พวกเรามาเลื่อมใสมาค่อยๆซับซ้อมวิญญาณว่าเราจะเห็นการกลับเราเป็นคนธรรมดาที่รู้ปัจจัย4รู้ความเป็นอยู่รู้สิ่งสังเคราะห์ชีวิตค่อยๆเลี้ยงกันค่อยๆดูกันค่อยๆจะฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้ออย่าหลงมันเพลิดไปสู่วิชาความรู้อันผลาญพลาดทำลายอันเก่งเกินจนกระทั่งอะไรก็ผลาญอย่างมหาวินาศสันตโรไปแล้วกลับมาสู่การสร้างสรรค์ตรงนี้พวกนั้นนั่นแหละเขาก็จะได้มานึกถึงบุญคุณอันนี้ในอนาคตเพราะเขาได้แต่ผลาญแต่เราจะเป็นตัวสร้างเรากำลังกลับมาเป็นตัวพระเจ้าคือเป็นตัวสร้างเป็นบุพบุตรของพระเจ้าเป็นผู้สร้างและก็เป็นผู้เผื่อแผ่ให้เขาเรามาสร้างจิตของเราว่าเราจะให้แม้แต่คู่ศัตรูเราจะช่วยเหลือแม้แต่คู่ต่อสู้ของเราแม้เขาจะเข็นฆ่าเขาหมายจะเข็นฆ่าเราเราก็จะจิบยื่นข้าวให้เขาเราก็จะจิบยื่นเสื้อผ้าให้เขาเมื่อเขาขาดแคลนเราจะไม่อาฆาตเราจะไม่พยาบาทเราจะสร้างสรรค์ถ้าเราจะทำได้ก็เพราะว่าเรารู้แล้วว่าชีวิตตัวนี้เราไม่ต้องไปลิงโลดยิ่งใหญ่ถึงอย่างนั้นหรอกชีวิตก็เดินไปหาตายแต่อันนั้นมันไม่เกินค่าแล้วมันไม่ต้องมีค่าอะไรหรอกไม่ต้องมีค่าอะไรขณะนี้อาวุธนิวเคลียร์ราคาชิ้นหนึ่งราคาแพงหลายหมื่นล้านเหลือเกินคุณเอามาทำไมเอามาฆ่ามนุษย์คือแรงงานของโลกแต่อาตมากำลังสะสมเอาแรงงานของโลกมาทำข้าวทำน้ำทำอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มาศึกษาให้มารู้จักอาชีพที่ดีรู้จักปัจจัย4รู้จักสิ่งที่สมควรจะรักษาทนุถนอมหรือสร้างสรรค์ให้พัฒนางอกงามมากมายขึ้นเพื่อจะแม้เป็นมนุษย์สร้างอาวุธนิวเคลียร์มันก็ต้องกินข้าวแต่มนุษย์ไม่ต้องมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในโลกนี้ได้นับล้านล้านล้านล้านคนต่อให้มันอาวุธนิวเคลียร์มันราคาตั้งเป็นหมื่นล้านก็ตามมนุษย์ไม่เห็นจำเป็นแต่ข้าวราคาให้มันถูกลงจนข้าวให้กันฟรีได้หรือเม็ดละสตังค์แต่มนุษย์ขาดข้าวเม็ดละสตังค์ได้ไหมขาดไม่ได้ขาดอาวุธนิวเคลียร์ลูกละหมื่นล้านได้ไหมได้ให้คำตอบก็ง่ายง่ายใครตอบไม่ได้ก็เอาหัวไปจิ้มขี้หมาเสียแต่ทำไมเขาไปหลงสำคัญในสิ่งราคาลูกละหมื่นล้านลูกละไม่ถึงสตังค์ทำไมไม่มาเห็นสำคัญอันนี้แต่ขาดไม่ได้คนเรากำหนดถูกหรือกำหนดผิดเพราะอุปทานเพราะโมหะความหลงผิดเพราะไปยึดผิดไปกำหนดผิดแล้วก็ไปยึดผิดเพราะมันหลงผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเพ้อออกไปถ้าตั้งแต่สิ่งนั้นเอามาทำลายคนแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสร้างคน ระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้เป็นจิตบริสุทธิ์แต่เขาออกหนีจากรูปรอยของพระเจ้าหมดเป็นผู้ไปอยู่กับซาตานจะผลาญจะฆ่าสร้างอะไรอะไรไว้เพื่อฆ่านี่มันเลวร้ายอย่างนี้แต่เขาไม่รู้ตัวกันเลยแล้วเรายกย่องชูเชิดนะโอ้โหนี่ทำงานอาวุธนิวเคลียร์ใช่นะออกไปนอกโลกแล้วผลาญเท่าไหร่ใช้พลังงานตั้งเท่าไหร่ใช้แรงงานตั้งเท่าไหร่เงินทองค่าภาษีของมนุษย์เอาไปทำอันนี้เสร็จแล้วก็ไปเด่นไปดังไปใหญ่ไปได้อะไรมาก็ไม่รู้อาตมาก็เคยเล่าออกไปนอกโลกลงทุนแทบตายไปได้ก้อนหินก้อนดินอะไรมาโถไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าของในโลกนี้เลยเดี๋ยวนี้ใครเข้าไม่เดินไปดูแล้วแต่ก่อนนี้โอ้โหไปคุณเคยดูไปดูหรือเปล่าไปดูนะอันเนอไปถึงที่ไปดูของจริงมาเลยฮะ เป็นรูปหินจากดวงจันทร์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วว่าก็ไม่มีธาตุอะไรที่มันวิเศษไปกว่าที่หินในโลกนี้เลยเป็นแต่เพียงชื่อว่ามันเป็นหินมาจากดวงจันทร์เท่านั้นโลกจักรวาลนี่ดินน้ำไฟลมในจักรวาลมหาจักรวาลนี่มันเหมือนกันดังนั้นแหละเป็นเพียงว่าสังเคราะห์บางอย่างบางแห่งเขาก็พยายามที่จะค้นว่ามันมีอะไรพิเศษนะมันมีธาตุอะไรที่มันจะต้องวิเศษสักอย่างนึงมันแสวงหากันอยู่ในมหาจักรวาลนี้ทั้งที่ไม่ต้องไปได้ธาตุวิเศษนั้นมานะชีวิตมันก็สบายได้แล้วในโลกเวียนเกิดเวียนตายคุณถ้าเผื่อว่ายิ่งไม่ไปต้องไปดิ้นรนขนาดนั้นนะคุณจะมีอายุยืนกันนี้กันอีกซ้ำนี่แหละมันลัดวงจรมันก็เลยสั้นเข้าเร็วเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่ตายเร็วขึ้นไปอีกตั้งเท่าไหร่นี่มันโง่อย่างนี้นะมนุษย์เพราะเรื่องของการอธิบายอุปทานขันธ์ห้าจากตัวเวทนาที่รู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์โดยที่เราไปกำหนดหมายสัญญาเพี้ยนผิดแล้วเราก็ไปหลงเป็นอุปทานยึดติดด้วยโมหะด้วยกิเลสตัวสำคัญอย่างนี้อธิบายอย่างนี้พิสดารไม่ใช่เล่นนะวิจิตพิสดารไม่ใช่เล่นนะปริญญาเก้าเขียนกระทู้อย่างนี้ไม่ได้หรอกเขียนกระทู้ความอย่างที่เรียบเรียงอย่างที่อธิบายให้ฟังนี่ไม่ได้หรอกให้เรียบเรียงเรื่องอุปทานขันธ์5อย่างพิสดารมารับรองถ้าจะเรียบเรียงอุปทานขันธ์5อย่างนี้ไม่ได้นี่มันอุปทานจากอุปทานของขันธ์5ของเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราจึงเพลิดไปหมดวันอาตมาพยายามพิสูจน์ขึ้นมาเนี่ยแม้กลุ่มหมู่ของเรานี่ไม่มากขณะนี้ถ้าเผื่อว่าเล็กนี่นะไปเป็นผู้ชำนาญไปเป็นผู้ชำนาญพิเศษเก่งในวิชาการทางโลกนาซาต้องการตัวแล้วก็ได้ไปทำงานที่นาซาต้องการตัวแล้วเงินเดือนละ 300,000 หรือ 500,000 บาทไม่แน่นั่นเองจะเอามากวาดขี้หมาเอามาถูส้วมคงไม่ยอมแล้วแต่ตอนนี้แค่ยูเนียนออยประมูลตัวไปเดือนละ 20,000 อะไรไม่ถึงดีนักอะไรนี่นะก็เลยยอมธนาซ่าเอาไปสักเดือนละ 500,000 นี่แย่ไม่แน่อาจจะไม่ยอมมากกว่ากี่หมาไม่ได้ให้มาทำมาแบกมาขนมาหามนี่ไม่ได้แต่เมื่อเรามาแบกมาขนมาหามทั้งคนทุกวันนี้ทุกคนกำลังวิ่งหนีจะไม่ทำงานแบกหามจะไม่ทำงานกวาดปัดจะไม่ทำงานเช็ดส้วมจะไม่ทำงานไอ้อย่างนี้พยายามวิ่งหนีใช่ไหมโดยอุปทานใช่ไหมโดยความเห็นโดยจุดมุ่งหมายใช่ไหมทุกคนพุ่งเข้าไปหาสิ่งที่หลงไม่ยอดเข้าไปหาจุดหมายปลายทางทางโน้นนั้นแล้วมากำลังตีวกกลับเข้ามาให้มาหาทางนี้เพราะเราต้องอยู่กับอย่างนี้เราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้บอกแล้วว่าอาวุธนี้เคลียร์ลูกละห้าลูกละหมื่นล้านอยู่กับมันได้ที่ไหนมีแต่จะตายกับมันมีแต่มันจะเอาตายมันจะเอาอยู่นะ แต่กลับมาอยู่นี้คุณจะต้องอยู่ไม่ฉะนั้นคุณจะเป็นโรคคุณจะสกปรกเลอะเทอะคุณจะทำลายแม้แต่ดินน้ำไฟลมจะทำลายแผ่นดินจะทำลายพื้นน้ำจะทำลายแก๊สอากาศเป็นพอลูชันเป็นอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่านี่หมดมันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ทีนึงมันสร้างพอลูชันเท่าไหร่เขาก็รู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้นะมีเศษกัมมันตภาพรังสีมากเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็เอาอะไรไปหุ้มมันเอาไว้แล้วเอาไปทิ้งไว้ทะเลมันยังมันทำลายไม่ได้นะมันอยู่ในโลกนะคุณแล้วมันแตกออกมาเมื่อไรก็อาเวนตะไลแล้วนั่นนะแล้วมันทำไปทำไมนะมันทำไปทำไมได้ลูกละหมื่นล้านแต่มันจะปกปิดไอ้ความเลวพอลูชันของมันไว้เท่าไหร่นั่นนะแน่ใจเลยว่าเอาไปทิ้งทะเลเนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะออกแล้วมันหายไหมเอาไปทิ้งทะเลไว้นั่นแล้วอย่างนั้นแล้วมันหายไหมมันไม่ได้หายนะเมื่อไรก็เมื่อนั้นน่ะนี่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้แล้วก็ทำไปเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความหลงเพลิดไปหมดเลยเนี่ยตาปาจะไปเทศที่นาซาเทศอย่างนี้นี่เขาจะรู้เรื่องไหมว่าไงคนทำงานอยู่ยูเนียนออยบ้างอยู่กับแก๊สกับการ์ดกับอะไรบ้างอยู่อะไรดิวิศวะวิศวะดูสิเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคนๆไกลๆเงี้ยมันเป็นไงเนี่ยมันไม่เข้าทางเงี้ยรถฟังดีๆเหมือนอาตมาพูดเล่นไม่ใช่พูดเล่นนะมันดึงกูไม่กลับแล้วมันห่างเหอแล้วมันยึดถือมันอุปทานผิดมันไกลสุดกูเพราะฉะนั้นที่อาตมามาทำนี่ไม่ได้ทำเล่นเหมือนกับเด็กๆเหมือนกับบางคนเขามองอาตมาพาทำแล้วเข้ามาอะไรวะจะมาเข็นคนมานั่งปัดนั่งกวาดนั่งแบกนั่งหามยศศักดิ์เขาก็มีเงินทองเขาก็มีอะไรแล้วก็มีให้มาทำอย่างนี้มันอะไรเข้าใจยากเหมือนกันถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในใช่ฟังลางอุปทานในขันห้าเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกจริงก็ถึงจะรู้จริงเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วว่าแม้คุณขัดส้วมอยู่ขณะนี้คุณรู้สึกทุกข์อยู่เท่าไหร่นั่นคือเวทนาของคุณทั้งนั้นนะที่มันทุกข์อยู่ก็เพราะคุณไปสัญญากำหนดหมายตามที่เขาว่าก็คนเขาไม่ทุกข์แล้วหรือว่าเวลาคุณทำได้ขึ้นมาขนาดนี้แต่ก่อนคุณทุกข์ยิ่งกว่านี้ยากยิ่งกว่านี้ใช่ไหมมันทำยากอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายขึ้นทุกข์น้อยลงทนได้ยากไอ้ทนได้น้อยลงทนได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนนี้ทนได้ยากกว่านี้มันเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของการกำหนดที่มันกำหนดสัญญากำหนดผิดๆพลาดเข้าใจผิดมาก่อนทั้งสิ้นนั่นจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วคุณไปเล่นกับไฟฟ้าไปทำงานกับไฟฟ้าคุณยังรู้สึกว่ามันง่ายกว่าคุณมาทำงานกับเช็ดส้วมทำงานกับไฟฟ้าน่ะจะตายเอาง่ายๆนะไม่ใช่มันง่ายนะมันยากกว่านะมากกว่าเช็ดส้วมแน่คนตายก็จะทำกับไฟฟ้าทำงานไฟฟ้านี่มากกว่าคนเช็ดส้วมเห็นไหมก็ชัดๆอย่างเงี้ยนะแต่คนฟังไม่เป็นฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องนะพูดอะไรวะไม่เห็นเขาท่าเลยนะยิ่งเช็ดส้วมเสร็จจริงจะช่วยให้ไม่ให้คนตายไม่เช่นนั้นมันจะหมองมอมมันจะเกิดแบคทีเรียมันจะเกิดเชื้อโรคมันจะเกิดการเน่าเหม็นมันจะเกิดพอลูชันของอันนี้ขึ้นมาและจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ตายอีกแต่มันก็ยังช้ากว่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรีบทำให้สะอาดเสียให้เป็นไปดีเสียมันก็ดีแล้วแล้วมันก็ง่ายกว่าและจำเป็นด้วยและทิ้งไม่ออกด้วยคุณมีทุกคนมีขี้มีส้วมแต่ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ก็ได้บอกแล้วคนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็ได้อาตมาอาจหารจะพาพิสูจน์ได้นะมาอยู่ในสังคมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็ได้ในเมืองไทยนี่เพียงพออุดมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยอาตมาเชื่อว่าเอาไม่รัฐบาลตกลงกับอาตมาไม่ปล่อยอาตมาเดี๋ยวจะหาว่าอาตมามาสร้างรัฐอิสระอีกสักแต่อาตมาพร้อมกลุ่มพวกเราในใครสมัครมาแล้วเราจะเป็นอยู่กับพวกเราตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเอาจะสมสู่มีลูกมีเต้าเราจะกำหนดให้ได้เลยว่าในกลุ่มหมู่ของเราคนพวกเรานี่จะมีลูกมีเต้ากันขนาดไหนเพราะว่าเรามีมาตรการในการคุมกำเนิดด้วยการคุมกำหนัดอยู่แล้วรับรองไม่ล้นไม่เดือดร้อนจะรังสรรค์ของพวกเราอยู่ได้เป็นไม่รู้กี่เจเนอเรชันเลยเอามาให้อาตมาทำมาอาตมาแน่ใจว่าอาตมาจะพาทำได้อย่างสุขเย็นเลยไม่เดือดร้อนเบิกบานร่าเริง ข้ามาในหมู่กลุ่มนี้จะสุขเย็นอย่างจริงจังเลยแต่อาตมาเองอาตมาไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะคนนี่ที่ต้องการช่วยเหลือถ้างั้นก็เหมือนกับนี้ตัวรอดอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลบอกว่าท้าให้พิสูจน์บอกว่าเอาเลยอาตมาจะรับข้อเสนอนี้ทันทีจะรับสมัครแม้จะมีแค่ร้อยคนอาตมาก็จะเริ่มต้นแต่อาตมาเชื่อว่าเกินร้อยคนแล้วเราต้องคัดเลือกไม่เอานะไอ้ที่ไม่จริงไม่เอานะถ้ามาจริงเมื่อไหร่ก็จะขับและจะพิสูจน์ให้ดูเพราะคนเรามันบ้าไปแค่ไหนทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าพูดอย่างนี้พวกคุณจะมีปฏิภาณเข้าใจว่าเราอยู่กันได้แม้แต่แค่อย่างนี้ยังสัมพันธ์กับประเทศอย่างนี้อยู่ไม่ได้แบ่งเป็นรัฐอิสระอะไรเลยเนี่ยเราก็ยังมีวิธีการและนโยบายของเราอยู่สุขเราไม่เห็นจะต้องไปลนลานอย่างลามอย่างยศอย่างอะไรจะได้เถอะๆและเราก็ไม่ได้งงเงาถึงขนาดเราไม่มีความสามารถที่จะทำไฟฟ้าไม่เป็นทำอะไรแต่อะไรไม่เป็นซึ่งเขาก็ทำเราไม่ทำก็ได้เลยซ้ำจะอยู่ได้และแม้ให้เราทำเราก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องเหล่านี้ซับซ้อนเรื่องเหล่านี้พิสดารที่พูดให้ฟังซึ่งเทียบเคียงขึ้นมาคุณก็คงจะได้ไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับวันนี้ให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่าชีวิตมนุษย์นี่มันเพลิดมันหลงไกลมันกูจะไม่กลับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากูกลับมาได้เนี่ยเป็นความสำเร็จพระพุทธเจ้าสุดยอดไปถึงจักรพรรดิจะแล้วท่านก็กลับมานอนดินนอนหญ้าท่านกลับไปโอ้โหจะกินเป็นจะกินจากกามมาคุณห้อมล้อมอบร่ำมากหลายท่านกลับมากินเหมือนข้าวหมาอย่างตอนแรกที่ใครอ่านประวัติพุทธเจ้าแล้วโอ้โหมันมื้อแรกที่ฉันข้าวในบาทโอ้ยของนี้เนาะระลึกถึงของอร่อยที่ในวังอะไรต่างๆนานาจะกินเข้าไปก็จะอาเจียนจะอะไรต่างๆนานามันจริงๆนะแต่สุดท้ายท่านเป็นผู้มีบารมีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่ว่าแล้วมันก็ชีวิตมันก็แข็งแรงมีความสามารถมีบุญคุณต่อโลกสร้างสรรค์ทำอะไรให้มนุษยชาติดีขึ้นการสร้างวัตถุให้แก่งมันไม่เท่าสร้างมนุษย์ให้ดีหรอกการสร้างมนุษย์ให้ดีนี่แหละเป็นงานที่วิเศษที่สุดในโลกอาตมาจึงขอเลิกอาชีพนี้ตลอดตายใครจะห้ามจะกั้นใครจะมาต่อต้านใครจะมาฆ่าก็ยอมให้ไปทำงานอื่นอาตมาไม่ใช่ยึดมั่นนะอาตมาเห็นว่างานนี้เป็นงานที่เลิศที่สุดแล้วที่จะทำให้ไปสร้างวัตถุอะไรอาตมาบอกแล้วว่าให้อาตมาไปทำงานวิศวะเดี๋ยวนี้อาตมาก็ทำได้ไม่รังเกียจให้ฝึกอาตมาก็จะเก่งได้อาตมาเชื่อมันจะไปให้ไปทำงานวิศวะจะให้ไปทำงานช่างกลจะให้ไปทำงานเกษตรกรรมอาตมาว่าไม่มีปัญหาอาตมาทำได้แต่มองทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วงานที่จะฝึกคนให้ดีเนี่ยมันเป็นงานจำเป็นเหลือเกินทุกวันนี้จำเป็นจริงๆยิ่งขยายขอบเขตออกไปทั่วโลกแล้วยิ่งจำเป็นใหญ่ยิ่งเห็นอุปสงค์หรือดีมานด์มากเหลือเกินสร้างคนให้เข้าใจสัจจะสร้างคนให้ดีที่จำเป็นจริงๆ จำเป็นมากมายนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้วิเคราะห์หรือว่าได้อธิบายรวมหมดแล้วรูปนามขันธ์ 5รูปก็ดีวัตถุก็ตามเกิดมาจากนามมาทำเวทนาและสัญญากำหนดผิดจึงไปสังขารปรุงแต่งกระทำงานใช้ฝีมือสร้างสรรค์เพลิดออกไปจนกระทั่งมาดูถูกดูแคลนสิ่งที่สำคัญของชีวิตจึงเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งที่เราเข้าใจผิดวิญญาณฉลาดหรือโง่ก็อยู่ที่นี่วิญญาณคือธาตุรวมของเจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นเจตสิก3บอกแล้วว่าถ้าจะอ่านรู้ว่าบทบาทการสัมพันธ์ของมันวงจรเซอร์กิตของมันดีๆต้องไปอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเซอร์กิตของรูปนามขันธ์5ต้องไปเปิดตำราคนคืออะไรทำไมสำคัญนักดูดีๆอ่านได้หลายเที่ยวนะเมื่อเราได้อะไรขึ้นมาอันหนึ่งในการฟังธรรมวันนี้คุณก็จะเข้าใจและก็จะได้ตั้งใจฝึกตนพยายามกระทำแม้แต่อาตมาพยายามดึงวัตถุหลายอย่างที่เป็นวัตถุ ง่ายวัตถุที่มีอยู่ในโลกเพื่อที่จะเอามาให้มันเป็นสิ่งที่ใช้สิ่งที่รองสำหรับพวกเราที่จะพอเป็นไปแล้วเราก็จะดึงสภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเองเราไม่อาตมาไม่ได้มาคิดขบถในประเทศไทยเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสระเพราะฉะนั้นเราทำไม่ได้เราจะเกิดรัฐอิสระไม่ได้เราเป็นคนไทยเราก็ช่วยคนไทยไปโดยระบบนี้สร้างสรรค์กันไปอย่างนี้ซ้อนให้คุณมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วจนกระทั่งเราก็จะได้ไปตามรูปแบบที่ไม่ขัดตะกดมนเทียนบานเราไม่ได้มาทำอะไรไปค้านแย้งกับสังคมสังคมเขาอย่างนั้นเราก็อนุโลมเขาด้วยแต่ก็บอกให้เขารู้สึกตัวอย่าไปหลงหญิงหลงใหญ่อะไรนักจะเกื้อกูลจะลดละอะไรบ้างก็เอาเขาลดไม่ได้ก็เรื่องของเขาเขาจะรุนแรงก็เรื่องของเขาเราก็พยายามจะลดให้เขารุนแรงน้อยลงเกื้อกูลมากขึ้นเผื่อแผ่มากขึ้นอย่าไปหลงใช้เวลาใช้แรงงานไปถมในสิ่งที่มันผลาญมากบอกแล้วว่าถ้าไปสร้างพลังงานสูงพลังงานเร็วมากแล้วก็มันผลาญมากมันก็ได้สังเคราะห์อะไรมาได้มากจริงแต่มันก็ต้องมีอะไรที่จะต้องไปเสียเป็นเศษเป็นกากอีกตั้งมากเป็นพอลูชันทั้งดินน้ำไฟลมอะไรอีกตั้งเยอะนั้นทุกวันนี้บรรยากาศโลกร้อนขึ้นเพราะว่ามันสร้างธาตุไฟเพิ่มขึ้นเยอะเสียงในบรรยากาศของโลกทุกวันนี้นี่นะยิ่งทำคลื่นวิทยุขึ้นมาก็มากเสียงธรรมชาติก็มากอะไรก็มากทุกวันนี้ไม่สะอาดหรอกถ้าใครจะประมาณเอาง่ายๆนะตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วหรือห้าไม่ถึงร้อยหรอกมัน50ปีที่แล้วนี่นะสถานีวิทยุนี่นะส่งได้ไกลแรงส่งน้อยอาตมาว่าไกลเนี่ยแต่แรงเครื่องรับมันไม่ถึงเองนะส่งได้ไกลแต่นี้ถ้านักวิทยุจริงๆลองฟังดูนะที่มันไกลเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งต้านทานน้อยมันมีพอลูชันน้อยแต่ก่อนนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดได้ไกลเป็นโยชน์เพราะเสียงมันไม่มีอะไรต้านทานเดี๋ยวนี้เอาไมโครโฟนเอาลำโพงเอาแอมพลิฟายเออร์ขนาดช่วยขยายช่วยส่งไม่ให้ไกลยังไปไม่เท่าไหร่เลยนี่ไปถึงแค่นี้ติดแหละออกไปถึงถนนก็จะไม่ถึงแหละอย่างนี้เป็นต้นถูกทั้งไอ้แสเสียงที่รบกวนถูกสักติดกัดไอ้เองอย่าไปพอลูชันมันมากแม้แต่เสียงคลื่นวิทยุอย่างนี้ดีๆอถูกอันนี้กระแทกเป๋ไปแล้วเสื่อมค่าเลยล่ะว้ายไปถึงไหนรอดมันทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นน่ะให้ละเอียดกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเสียงก็ถูกสิ่งที่ต้านทานทำลายเสื่อมทั้งนั้นป่วยการกล่าวไปยังกับชีวิตของคุณถูกต้านทานออกมาอายุเท่านี้อีกหน่อยต่อไปในอนาคตก็จะเหลือ15ปีตายถูกต้านทานแต่ชีวิตมันก็จะดันทุรังอยู่ให้ได้นี่แหละไม่เป็นไรวะ80ปีตายก็ดันทุรัง70ปีก็ยังเอาวะดันทุรังไปอยู่มันได้50ปีตายก็เอาวะ20ปีตายก็เอาวะ5ปีตายมันก็แต่เขาไม่ได้คำนวณไว้ว่าที่ก็เลยเคยได้ยินว่าอีกหน่อยในคนเกิดมา15ปีน่ะแก่แล้วตายสอยมะเขือกินไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเพราะมันจะถูกต้านทานไปเรื่อยแล้วด้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยจิ๋วลงเรื่อยไม่เข้าเรื่องลงเรื่อยแต่มันก็จะดันทุรังเกิดอยู่อย่างนั้นเพราะความเกิดมันคือความดันทุรังด้วยอวิชชาแต่ถ้าเราจะเกิดเสียเราจะเกิดได้อย่างสมบูรณ์มันชีวิตของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจอุปทานขันธ์5เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำอย่างนี้อาตมาเองอาตมาแน่ใจว่ามาทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างงงน่ะมีคนแข่งอยู่เยอะแล้วมาทำอย่างนี้มีคนแข่งน้อยคู่ต่อสู้น้อยขนาดนั้นก็ยังมีคู่ต่อสู้ที่เป็นกลับกันอีกแบบโลกเขาไม่อยากให้เป็นเลยทั้งนั้นที่เขาไม่รู้ว่ามันดีคู่ต่อสู้ที่ไปแข่งขันกันสร้างจรวดนั่นเขาต่อสู้เพราะเขาหลงว่ามันดีนะฟังให้ออกเองที่เขาแข่งขันกันไปเพื่อไปเป็นช่างใหญ่ไปเป็นความมีคนเป็นคนผลิตที่สามารถนั้นเขาแข่งขันกันไปเพื่อเขาหลงว่ามันดีเป็นความมีคนเป็นคนผลิตที่สามารถนั้นเขาแข่งขันกันไปเพื่อเขาหลงว่ามันดี แต่เรามาเป็นอย่างนี้มาทำงานงี้เนี่ยมีคู่ต่อสู้เหมือนกันเขาหลงว่าเราไม่ดีทั้งความจริงทั้งที่ความจริงเนี่ยเราดีนะไอ้นนท์เขาหลงกันชัดๆเลยนะว่ามันดีแต่ไอ้นี่นี่เขาจะเรียกว่าหลงก็ไม่น่าจะเรียกว่าหลงมันโง่มันไม่รู้ว่ามันดีจริงๆเพราะงั้นขอยืมคำเดียวกันว่ามันมาหลงว่านี่ไม่ดีแล้วจะทำลายเราก็เรียกยืมคำว่าหลงทั้งที่จริงมันไม่รู้ถ้ามันมีปัญญารู้จริงแล้วว่าไอ้นี่มันดีตัวสัจจะไอ้นี่มันดีตัวสัจจะแล้วมันจะมาเป็นคู่ต่อสู้จะทำลายเราเนี่ยตลกไหมแต่กลับไปสนับสนุนไปให้ไม่ดีกันนี่โลกหวังอะไรได้ล่ะเห็นไหมสนับสนุนไปสู่ความไม่ดีกันแล้วมันก็หลงไปสู่ความหลงที่แท้จริงส่วนอันนี้เนี่ยมันความจริงมันดีควรรู้ว่ามันดีจริงๆกลับไม่สนับสนุนกลับจะทำลายซะอีกเราหวังอะไรในโลกได้หวังอะไรไม่ได้เลยเพราะอาตมาไม่หวังอาตมาสร้างมาสู่ความจริงอันนี้ซึ่งให้ใครรู้คุณพอรู้มั้งยังเอาแค่นี้ก็เอาได้แค่นี้ตายเดี๋ยวนี้ก็เอาละมันยากนะแต่ได้ขนาดนี้ก็เอาละได้หลายคนขนาดนี้ก็เอาละอาตมาดึงคนกลับจากความบ้าไปสู่โลกียะที่ผลาญโลกไปสู่ความเป็นซาตานกลับมาสู่ความเป็นลูกหลานพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่จะสร้างโลกอยู่อย่างเคยพวกนั้นมันทำลายโลกอาตมามีหน้าที่ดึงคนกลับมาเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพื่อสร้างโลกอีกต่อไปไม่ให้พวกนี้มันไปผลาญโลกแต่อาตมาก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำได้ก็มาช่วยกันให้เป็นพระบุตรมากๆให้เป็นผู้มาสร้างโลกให้มากๆอย่าให้เป็นผู้ไปทำลายโลกตอนนี้ก็กำลังเก็บกวาดอยู่นี่มันยิ่งมันใหญ่นะจนบางทีเราก็ต้องจำยอมอาตมาก็กะเอาแต่แค่อย่างเป็นโนอาห์อย่างที่ว่าเนี่ยจับได้อย่างละคู่ละคู่ละคู่ละคู่ใส่เรือผนึกเอาเถอะไฟจะท่วมโลกน้ำจะถล่มโลกยังไงก็เชิญเราสร้างเรือโนอาไว้ป้องกันตัวเองเป็นเกราะที่ซาตานทำอะไรเราไม่ได้ซาตานจะเอาน้ำมาท่วมโลกก็ท่วมไปเราจะรอดเรากำลังมาสร้างความรอดอย่างน้อยตัวเราหรือจะต้องรังสรรค์โลกนี้ไว้อีกต่อไปนี่อธิบายเชิงศาสนาที่มีพระเจ้าหรือผู้สร้างสรรค์แต่เรารอดแล้วอาตมาว่าอาตมาเอาตัวรอดแล้วอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาจะเกิดมาสร้างได้อีกเพราะอาตมามีตัวเกิดตัวดับอัตตาอาตมาก็ไม่มีปัญหาอัตภาพอาตมาไม่มีปัญหาความเป็นนิรันดร์อาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมาจะเกิดนิรันดร์ได้โดยจะอยู่กับโลกเขาให้ดีด้วยชาตินี้อาตมาก็พิสูจน์แล้วว่าอาตมาลิงลมอมเข้าพองถูกเขามองมองอาตมาไม่กี่สิบปีอาตมาก็รู้ตัวแล้วอาตมาจะพยายามประคองชีวิตไปให้ยืนยาวกว่าที่ถูกโลกมอมเมาเพื่อใช้หนี้แล้วก็ไปหลงทำอะไรเลอะๆลงไปในโลกบ้าง 20-30 ปีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าอาตมามีอายุยืนเกินกว่า 20-30 ปีนี้ไปอีกอาตมาก็ทำงานใช้หนี้ได้นะเพียงพอแล้วก็ถ้าทำงานนี้ไปเพื่อสร้างสรรค์ไม่ทำลายนะเอาละสำหรับวันนี้เลยเวลาไป3นาทีแล้วเขาบอกว่าอยากจะออกเดินทาง 6:00 น.ก็ขอพอแค่นี้ก่อน อาตมากำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเด็นของทุนนิยมที่มันช่อฉนนี่เพิ่งเขียนเพิ่งแก่มาเมื่อกี้นี่เองก็ส่งต้นฉบับไปเข้าไปเมื่อกี้ด้วยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาขยายต่อเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเรื่องของทุนนิยมทุกวันนี้ทุนนิยมนี่ร้ายแรงมากเพราะว่าเป็นความช่อฉนที่สร้างเป็นแนวคิดยึดถือกันถือว่าเป็นระบบที่สุจริตถือว่าเป็นระบบที่ดี